Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 22 Eylül Salı. Yıl 2015, ay 9, gün 265, Hızır 140. 1436, Hicri Zilhicce 8, 1431, Rumi Eylül 9. Yağmur. Günün tarihi. 83 yıl önce bugün, 22 Eylül 1932'de gazeteci, yazar ve besteci Ahmet Rasim İstanbul'da vefat etti. Birçok gazetede çalıştı. Kurtuluş Savaşı sırasında yazdığı yazılar nedeniyle tutuklandı. Son yıllarında milletvekili seçildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete gene bayram tatiline erkenden girmiş durumda ve biz size daha önceden yapılmış, gerçekleştirilmiş söyleşi kayıtlarından bir bölümü naklediyoruz, bırakıyoruz ve bir de Selahattin Çolak'ın seçtiği müziklerle de devam ediyoruz. Bugün söyleşi olarak gene dünden başladığımız, dün başladığımız Žižek söyleşisinin ikinci bölümünü yayınlayacağız. Slavoj Žižek, Sloven düşünür, filozof. Dünyanın önde gelen filozoflarından biri hali hazırda sayılıyor ve onun yeni bir kitabı Türkçe'de yeni yayınlandı. Hegel düşüncesine ilişkin Hiçten Az adını taşıyan bin kırk sayfalık bir kitaptı ve onun üzerine de Cuma Adlı Adamlar programında Halil Turhanlı ile İksem Mavi Tuna'nın gerçekleştirdikleri bir söyleşi, çok kapsamlı bir söyleşiyi bölümler halinde bir kez daha yayınlıyoruz bu bayram münasebetiyle. Tatilde olduğumuz için ikinci bölüm Slavoj Žižek mülakatı söyleşisi ve onun dışında da her zaman olduğu gibi Selahattin Çolak'ın seçme müzik parçalarına kulak vereceksiniz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Radyo'da Žižek'le söyleşi. Peki nasıl oluyor da her zaman işler ters gidiyor? Bir rüyanın peşindesin ve yakalamak üzeresin. Hop felaket. Bence Hegel bizim bu müsamahkar ve zevk düşkünü hedonist batı medeniyetimize çok güler. Permissive hedonist societies.